fof luñu djoumé nak parce que kon bu boba li yalla wax nan def leen lu bax bo leen defé lu bax def aljana kon lool do exister def bo ku def lu bon dana la dum kon lool tam doful amati ñom fof luñu djoumé ci sen raisonnement manam ni ñu waro na raisonner moy yalla mo ne yalla mo dogal kep ku nara def aljana moy li yentou wax rek sallallahu alayhi wasallam kep ku ne yalla daf ko yombalal sa yoon yoonu la tax ñu bind la ku yalla bind ngir mu dem aljana da ko yombalal yoonu aljana ku yalla bind ngir mu dem safar da ko yombalal yoonu safar mi ngi melni fi tay bo jugé won fi nga ne da fay dem paris bu yalla bëggé nga yegg paris da la yombalal yoonu dem paris nga dugg ci tv bi wala nga xam no def dugg ci autoroute bi etc mais yow yalla mais yow nga jël yoon bi nga xamantene marseille la jëm nga non paris la bëgg dem gay da nga yegg paris mais est ce que Olaf di wax na yalla du liggéey lo ku mu nata fay waaw kay do baxna waaw du liggéey lo ku mu nata fay sauf que nak nit mën na liggéey ba bare yak ko mom moko yak bu boba du ne yalla ko fayu mais mom mo yak liggéey ba voilà donc lolou manam bobu mu ki mo tax ñom jabri yi tamit manam bobu dañ ko top ba de telle sorte que manam top giñ ko top mo leen yobé tamit ñu né masala ku comme ku sat bu kenn dag loxo bi ku ray nit bu ko kenn ray parce que yalla ko dogal yalla mo tek atay aussi voilà ñom nak loolu lañ leen di ton xam nga ñom bu ko leen top ci aduna bi day tukki ba fa tam nit ki du def dara manam nit ki day teud dina law mais mën na am xaaliss waaw nit ki manam pour ñom mo tax ñom jabar yi loolu manam nit ki bu xifé jarum muy nekk parce que yalla ko dogal yalla mo dogal bu mu xif et puis bu yalla dogalé mu sour dana sour ñom loolu lañu xalaté kon ñun ñu opposé xadar yi voilà ñom ñu gëna ñom seen xel mom dafa mo tax sama xolé théorie yi en général gaay duñu sonna sax ci di répondre jabar yi parce que xamnañ ni ñepp xamnañ ni seen xel rafetu mais xadar yi nak dañuy tontu parce que ñom seen xel dafa xaw yanu manana li ñi wax amna tuuti manana dal bu ci nek wa mo tax ñom ci la gaay gëna son ñom duñu responsabilité du mo adam fi voilà waaw iya ka na bu do iya ka na sen tek day tek sa tamit ne suñu borom azza wa jalla dafa amé nam nam gu mat seuk bo xamantene azaliya la ci côté yu bari bokku na ci moy lay jam yi dañu saxal ci aya bu tedd bobu ne am nañ ay jam amna kuñu jam ak kuy jam ñuy jam ak kuñu jam te hein ci ñuy jam yellowul jam gu sel gog du doon won yello jam gu sel gog su fekkante ne amul won nam nam ci amal jam yi ak jamu gi comme ni mo li suñu borom waxe wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun binduma jinne yi ngi ni luddul keñu jamu ak suñu borom subhanahu wa ta'ala binne ballahu ma fi samawati wal ardi kullun lahu qanitun bima ayu mutu yawana khadi'una 'abiduna bal li fi nek lahu ñel nako mom bur yalla do nga kafe rek ma fi samawati lepp lu nek ci asaman yi wala ak suuf ci kullun lepp lo gis nak qanituna way womatu la way toroxlu la way jamu la lahu ñel ko mom bur yalla parce que la ndax lolou yep ci nam nam mom la amé ndax su len bayyi won ci ñak am kon duñu exister ba diko jamm lool mo lay won ni lepp ci nam nam mom lay amé bokku na ci cadeau iyaka bi bobu manam yow kessé day tektale né lepp lo xamantene lambo nako ak jamm ak jamm dako lambo wala loolu fokk mo am pour jamm am manam jamm gu sel gi ngir yalla kessé la lay nek manam ngir yalla rek lañ ko mëna def té mom suñu borom subhanahu wa ta'ala mom mo melowo xéet yi gëna manam xéet yi gëna mato ba tax mu yel han ak yi gëna rafet ba tax mu yello ñu jamm ko mom kessé kon nak bu boba dañuy xamné han jamm gog té xamnañ ni jamm gog du mat luddul ci matu namb namb gog loolu nak kon moy wané mënul ñak suñu borom subhanahu wa ta'ala am namb namb gu mat bo xamné azali la abadi la fek asaman nak souf ñi ngi fi fek aduna ak alakhirah ñi ngi fi ak seen souf ñoo ñaar manam fek asaman yi wala asaman yi aduna ak alakhirah ak seen souf ñi ngi fi wa bok na ci moy jami xam ñom dañu wax baatu iyakan han ndax xam gi ñu xamne gogou jamu xewal la go xamantene gu mag bu tukke ci borom bi tabarak wa taala te xewal gogou han du mat lulul ci nam nam mom yalla motax ci nam nam gogou nak ñu laaj ko ñom mom kesse han ci ay bi ñu ne ko yow yalla yow rek lañu sakku dubal bok na ci ne jami xamnañ ne té wor la leen ni jang gogou manuta manam gi nga xamne mom la seen borom azza wa jalla matal ak manam yello du mat ci seen katam ñoom kessé du mat ci seen man man ak seen pexé yu reuy bañ xamé ni lottu nañ té ñak nañ katam ci mëna def yoyu han ci mëna né ñu déllu nak ci al-ghafur wa dzul arshil majid fa'alu li yuri waaw al ghafur ajegal akorn gi nga xamantene lu matali mën nako jegal al wadud aji fess di ciofel ak han nga xamne da sop jam gi sop gu tak zil arsh borom arsh al majid bu tedd bi fa'alun moy ki defa kon li ma yuridul ñel ko sop motax ñu delu ci mom ci wax ko wa iyyaka nasta'in yalla yow rek lañuy sakku ndimbal ndax xamna ni ñoom dañu lo té mënuñu nek ñom ñëpp ñu diko laaj nan ko xétali ñu mom kessé ñu ko ko laaj té laajuñu ko kenen ndax baax iyaka bi mo koy wané loolu doon won nek luddul kon ñu xamné mom rek moy aji nam ji nga xamantene du def luddul limu nam té it lepp lu mu soobu loola du am comme ni nga xamné mo wax Seydul Hajj Malik radhiyallahu anhu waja'ala a'la'in liyina ma'wahu wa nabiyyi amin wa dum nan ko turid rabbana murid wa urid wala yakun rabb ghayra ma turid qaddir lana ridwana wa taslima likulli ma turid ya hakima wa moy turid da ngay nam rabbuna yo suñu borom murid yo mi xam ya aji nam wa urid man damay nam wala yakun way nak dara du nek rabb yo sa borom ghayra ma turid lulu yow li nga nam qadir kon nak yalla nga dogal lana ñeel ñu ar-ridwan ngeerum yalla nga dogal ci ñun sa ngeerum wa taslim ak wal bok ñun ñu ngeerum li ngay dogal wa taslima ak di womat ci li nga def li ngay wax ci sa sharia bi ak ci sa dogal bi wa li kulli ma turidu ñu womatu ñeel lepp lo xamne nam nga ko ya hakima yow mi nga xamne yow ya xere ñi atté lepp lo atté deug la te nono la te teggo ko ci fi nga wara te bok na ci kaddu gi le fait que ñu wax iyaka wax ko wat ñaar yoon manam wax na iyaka doga wax manam ci biñu wax ci biñu sak ci biñu koy wara jaam ak biñu sak mum ak ndimbal han ak xétal ko yépp dañ ko wax yow kessé baam gog nak day wané ni nam nam mom ci jaam ci ñu war ko jaam han ak yello gi mu koy yello gi mu yello ci ñaan ko mu kassé bokut ak nam nam gi mu am ci di xétali jaam bi ak nek gi muy nek ak and ak ñom ci xam xam ak ngeeneelam ak nam nam fuñu mëna nek ñom jaami ak ci anam guñu mëna nek bokk na ci ne suñu borom subhanahu wa ta'ala mom mo mengo ci li nga xamantene mom la han bur bi ak han manam nguuram ak momelam ak yello gi mu yello ñu jaamu ko lepp manam suñu borom lepp am nako ba pare nak pare na ci loola wa ci jaam yi war ko ko defal ba pare tam mu war leena xet bi mum jaam yi ci nam nam mum kesse ndax lolu su fekkonte nekul won kon duñu ko won wetal ci jaam ci mbir yoy moy ci jaam ak ci xet ko ci mum dimbal wa te lolu doon won meuna nek su fekkante ne nam nam mum nekul lu mat ndax lan ndax ñaar yi dañu wara mat wa waye biñu len takale ci sakuteef gi ak ci ñaan ak ki nangone mom yalla rek ko yego yello han ba pare waxuñu ko tamit ne ko iyyaka na'budu wa nasta'inu yow rek lañu jaamuti dimbaliku mais dañu ko dañ ne iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu lolou moy wone ni kon nam nam dafa ma seuk ci mbir yoy wa setan talal nak manam formule bob wa insha Allah ta'ala han lolu lo xamantene dana safara sax febar ba pare dana nandal sax mar mi ngi ci biir ci bom masala mu am solo fi nak lañ ñamon ci bindu bu nit jëru wax légui nak légui li ci dess kon ci liko dalé ihdinas siratal mustaqim siratal ladhina an'amta 'alayhim ghayril maghdubi 'alayhim waladdallin lolu tamit amna ay tektal bok na ci sakku gi ni sakku ci mom mu gindi parce que mu no sakku ci gindi mu gindi la ko xamantene leer na nek manam mom amul nam ci meul la gindi ñak la mëna gindi ko xamantene mom amul benn volonté ci meul la gindi ñak la mëna gindi ha koku mom do sakku ci mom mu gindi bok na ci le fait que ñu ne ko ñun yaalla gindi ñu ñun ñi ihdina ñun té jaam yépp diko waxano ci sen lisanu xal ak sen lisanu maqal mo xam ci sen lamine lañ koy wax ñi am lamine ba mëna wax wala bok ñi xamne amuñu lamine kenn ku ci nekk yalla bindu na dogal ci yow ngay doxale ni nga wara doxé lolu yépp xamal ni mënul wona am dudul ci ko xamanteni amna nam bu mat seuk go xamanteni do am fu mu tambalé te do am fu mu yom ndax pour mu mat il faut mu baña am fu mu tambalé baña fu mu yom le fait ko ñu ko koy laaj mom kessé itam moy wané ni mom kessé mom mo matal lool té kon lu ko neex moy am lu ko neexul do am ki nga xamné mom nam mu fété kaw nam yépp cho bari fété kaw cho bari yépp lool moy wané ni mom kessé mom lu ko neex moy am lu ko neexul do am wa légi nak ñaan biñ koy ñaan tamit mu jubal ñu tek ñu ci yoon yi nga xamné dañ mo yoonu jup xottu cho woral wi moy wané ni kon mom suko neexul rek ñun duñu téggu ci yoru ci woral kon yoy yeb day tekk la nam mi ngi fi té nam bobu dafa mat comme niñ ko waxé bo ba légui yoru siratal ladina an'amta 'alayhim ghayril maghdubi 'alayhim waladdallin tam daf koy tekk té ndax dafa xamné dañu xamné kon suñu borom subhanahu wa ta'ala buñu xolé ay bobu di leen gis né ñett xéetu nit la mo fi am moy ñu yalla xéewale ñi nga xamné dañu leena mère ak ñi sank té lool ku nekk xamné bu féké té nit ñi dañuy jaam ñaan yalla pour mu mussel mu boole leen ci ñi mussel leen ci ñi moy wala né nam mom rek mu aju ci mu def ñi ñu xéew am xéewal ñi al ñi ñu wéralé ñi ñu sank bokku na tamit ci limi wone day mu wone kat manam ak nam mom ni mu yaato ak ni mu diversifier parce que tay pour ñu xamné deug comme liñ doon wax sax pour ñu xam katanu yalla deug ni mu toll ak nam ak ciobare ak atem ak di dogal lu ko neex kenn du ci man tous ni mu toll moy day bind façon xéet yi nga xamné day bind ñu bax bind ñu bon parce que xam nga benn question mën na ñew moy lan motax lu bon am budé yalla mom da bax yalla mom dafa bax han kon lutax lu bon di am dañ na la lu bon am gi muy am koku lu bare mi ngi ci ay ndjay parce que da ngay xam déjà d'abord ben affaire yalla du dogal lo xamné lepp bon yalla du dogal lo xamné ni ak bon ci la dëd lo gis lu bon da fekk ne lu bon la upp lu bax la motax ñu naan li la bon lo gis mu bax itam dañuy xamne yalla manam lu bax la upp mën na nek rek lu bax kesse legi xol yalla tay su bindul woon lu bon su amul woon kon digle lu bax ak téré lu bon dootul amati té li tax xépp yeenent yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam gën xéti moy lu bax ak lu bon ni ñi diglé lu bax am di téré lu bon alcorane ko wax kuntum khayra ummatin ukhrijat lin nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhawna 'anil munkar wa tu'minuna billah yéena gën ci lepp xéet yi ñi nit ñi gën ci nit ñi ndax la da ngeen di diglé lu bax da ngeen téré lu bon di ngeen gëm seen borom dañ ko jaam xam ko taa yoy mu moy wané kon lu bax lu bon bu amul woon han kon ñariñ gu mag gogu day daal di faabu bokku na ci li tax manam lu bon bokku na ci li koy wone moy day tax nit ki di delu wat ci boromam tay bu doon nit ki par exemple mom lu bax rek lay am lu bax kesse mo koy dal du febar du sonu du jaxle hein du am problème du am nakar dara du ko dal kon du delu wacc boromam nam wara delu wacc boromam del da jek jek di beew niki nonu bu lu bon amul won ñu bon ñi bu existé wul won duñ xam valeur ñu bax ni benen parce que tamit bokku na ci nit nit xewal ni mi xamé ni mi ngi ci xewal moy mu gis ku ci nekkul lool da na tax mu gëna xamné nek te hé man mi xewal la yora tay bo yoré sa benn chambre du 7 mètres carré hein diko xép ba rombu gis colossal bi nek li kat kat yi ci mbend bi ci sedd di waja dé da nga santam yalla bu baax xam xewal bi la yalla defal Je ne sais pas si tu es un peu plus de temps. Manam namu namu yalla nimu kawé wé suñu borom subhanahu wa ta'ala bu fekkonté né par exemple lu bax rek la défa bu doon lu bax rek la défa kon dañ nan ki dal li rek la man mom du fosso ko li rek la man dal mënu def lu lu lay gibi mais voilà mais wané bi muy wané katanam gu mag bi mu mën na def li mën na def lé ñu xam bo faré nit ñi wara tit né mu nañ moy ci ko bañu bok ci gaay yi ci dess wa donc yoy yep da koy wané kon ñi ñetti groupe yoyu lolu manam day wané bu baax ci nam nam suñu borom subhanahu wa ta'ala ni mu match né dafa am volonté parce que su amul won volonté bok na ci li wané ni volonté mom motax ñi baax ñi bon moy su amul won volonté kenn du bon parce que kenn bu guta bon kenn bu guta bon yalla dal mom la neex nak mom motax ñukoy ñaan yalla ñu yalla may mu tek ñu ci yoon bi in dina siratal mustaqim siratal ladina an'amta alayhim ghayru maghdubi alayhim wala dalil wa donc yoy yep day tekkale manam maana gogo wa bokk na ci tamit le fait que ñu xamne kon yalla dafa amé xéewal bu muy jox mu am muy mer ha bi sanké yeuh bi man yasha wa yudillu man yasha ha yalla moy sank ko neex moy gindi ko neex moy gindi ko neex moy sank ko neex wa yoy yeb day wara ciobare gu mag le fait que muy jël xewal diko jotale ni indi out ñi gën ci minde fam ay yenent shuhada ay siddiqin shuhada salih ñoom ñep ñu gën ci lu yalla bind am au contraire fenen ño xamne ñoy yes ay shaytané ha ay ño xamantene yalla daf leen méré ak ño xamne dañu sanku wa bokku na ci tam niñ ko xamé moy le fait que mu am ciobare indi ci ñom jox leen xéewal bi ñi mu défal xéewal mu am ciobare yéggalé ci ñom xéewal bi ñé mu méré mu yéggalé ci ñom ak méram ñé mu sanku mu yéggalé ci ñom ak sankuté tamit batay lool yépp day wone mom dafa am ciobare subhanahu wa ta'ala wa xamna kon inshallah yeneen yi ci dess legui dañuy dinañu bu benn yoon inshallah dañuy lire li l'imam al-ghazali wax après tamit par contre dañuy improviser li nga xamantene mom mo ci nek ci mana ci ba aqida bi jeex dal mais beuretul dootul beuret ndax li ci ëpp manam yi yépp c'était ñing ko tambalé won bu perte film bi li ñing ko tambalé won ci wané fatihatul kitab ni mu lambowé mana la ilaha illallah muhammad rasulullah parce que li ñuy wax yépp day moy firi la ilaha illallah koy la parce que bu wax la ilaha illallah rek defé baat bu tuti la wallahi baat bu mag la motax yalla bind asman ci tous baat bobu motax ñuy taxawal yow man yaa baat bobu motax nit ñi xajalo digënté yiit rek ci julit baat bobu motax ñu nan ci baax na ci bonna baat bobu motax yalla akana jël nit yobbu ko safara akana jël nit yobbu ko aljana baat bobu motax ñu daganal ñu ray ay nit ñu fekk le ñu taxaw ñu wax lo leen baat bobu ñu bañ ñu ray leen baat bobu mu rek mo am doole bobu dindi seen nangu seen ay alal def leen ni jam baat bobu la la ilaha illallah baat bobu motax ci kar yépp moma ci gënal way yi ni way yépp bu wajé ci kar la rek yu moma ci gënal ba bobu ku xam yalla rek ci baat bobu goko xamé ko gis ku la gëna xam mana baat mo la gëna xam yalla mo la gëna yegg ci yalla ndax mo la gëna ragal yalla yenenbi sallallahu alayhi wasallam at a'lamukum billahi wa attaqakum bihi ana ki len gëna xam yalla ki len gëna ragal yalla moy man mi motax yenenbi sallallahu alayhi wasallam newon abubakar siddiq radhiyallahu ta'ala ma sabaqakum abubakar bi kasratis salati wala bi kasratis siyam walakin bi shay'in waqara fi qalbi yalla abubakar siddiq radhiyallahu ta'ala limu len rawé han du dafa len ëpp lu muy julli ba lu muy wor ba yenen def du lol de mais lu mbir la bu yalla def ci xolam loro tax mu raw len moy baat la ilaha illallah importance bi mo am baat la ilaha illallah moy tax nit dima rete go mbollem cionay aduna ak allah adunay te du ko yeugal bopam xolal set ko ci bilal alayhi radhiyallahu anhu ñu jël ko diko diri mu nan ahad ahad kat ha ci tangor tangor mo nga xam ñaan deug rek waaw baat bobu manam motax suñu borom subhanahu wa ta'ala bi mi wax yenenbi sallallahu alayhi wasallam xamal daf ni ko fa'lam annahu la ilaha illallah xamal ni xamal baat bobu la ilaha illallah lu lako way gëna xam mo la gëna xam yalla aarifina billahi mi deg wali yu magi fofu lañu rawante moy baatu la ilaha illallah nan lañ ko comprendre lool motax nak biñu ñëwé ni dañuy wax ci suratul fatiha motax biñu ñëwé ni dañuy wax ci suratul fatiha lambo gi mu lambo mana yu bari ni ne ci biir ñu ñëkke lambo gi mu lambo mana la ilaha illallah muhammadur rasulullah kon lolou fil bobu buñ ko fekk inshallah bu suba ko ñu wala bu benen ñu yeggale inshallah wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanallahi rabbika rabbil izzati wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in kalla bal tuhibbuna al'ajila wa tadharuna al'akhirah wujuhun yawma idhin nadhira إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟